Samani kwangu bila wewe. Napokuona au nisikiapo sauti yako, furaha huja moyoni. Ondokapo kwenda kazini, wasiwasi kwangu hunijia. Utarudi salama na Mungu yuko nawe, daima nitakupenda. Maneno yako yote nimeyapokea, yapo moyoni mwangu, nimeyapokea kwa roho moja. Uko hapa moyoni kwangu, samani kwangu bila wewe. Napokuona au nisikiapo sauti yako, furaha huja moyoni. Ondokapo kwenda kazini, wasiwasi kwangu hunijia. Kama utarudi salama na Mungu yuko nawe, daima nitakupenda. Maneno yako yote nimeyapokea, yapo moyoni mwangu, nimeyapokea kwa roho moja. Uko hapa moyoni kwangu, wangu macho yameona wengi, lakini ni wewe pekee ninayekupenda. O picado.